Te i inne smartfony w takich cenach, że szkoda nie brać. Spiesz się, zanim zabraknie. Back to deal. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Obszańska, dzień dobry ponownie, a serwis przedstawi Anna Kowalik-Brankati. 39 polskich motocyklistów zatrzymanych w Miednoje dostali 5-letni zakaz wjazdu do Rosji. Nowa funkcja w aplikacji M-Obywatel. M-Stłuczka ułatwi kierowcom zgłaszanie zdarzeń drogowych. TOPR podsumowuje lato w Tatrach. Mniej wypadków, więcej problemów zdrowotnych wśród turystów. Rosyjskie służby zatrzymały 39 polskich motocyklistów, którzy uczestniczyli w rajdzie pamięci ofiar zbrodni katyńskiej w Miednoje. Zostali spisani i objęci 5-letnim zakazem wjazdu do Rosji. Rzecznik MSZ-u Paweł Wroński przekazał nam, że wszyscy wyjechali już z Federacji Rosyjskiej. Wyjechali stamtąd, aczkolwiek w momencie, kiedy znajdowali się na cmentarzu w Miednoje, władze rosyjskie uznały ich pojawienie się tam i słowa za działalność antyrosyjską. Zostali spisani i według naszych informacji otrzymali zakaz wjazdu do Rosji. To byli uczestnicy rajdu motocyklowego, który się właśnie miał kończyć na cmentarzu w Miednoje. Motocykliści zebrali się na polskim cmentarzu wojennym, gdzie odprawiono msze i modlitwy. Według rosyjskich władz wznoszono tam hasła uznane za antyrosyjskie, co stało się podstawą interwencji. MSZ potępiło działania strony rosyjskiej. Większego poszanowania zawodu nauczyciela i podniesienia pensji domagają się nauczyciele zrzeszeni w Związku Nauczycielstwa Polskiego. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego kilka tysięcy nauczycieli protestowało przed siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej. Czego oczekuję od MEN-u? Przede wszystkim 10% podwyżki. Do tego przepisy, które będą w obronę brały nauczycieli, poszanowanie zawodu nauczyciela. No i może więcej stabilizacji w tej edukacji, a nie ciągłe zmiany co roku, zmiany i nowe pomysły nowych ministrów. Domagamy się, wręcz żądamy 10% podwyżki. Również żądamy powiązania naszych wynagrodzeń ze średnią krajową. Chciałabym, żeby nauczyciela w końcu doceniano. Przepracowałam wiele lat w szkolnictwie i nie lubię bałaganu, chaosu. Jest 1 września, a ja nie wiem, w czym ja stoję. Chociażby te nieszczęsne prace domowe. Nie wiadomo. Jako nauczyciel czuję potrzebę taką, żeby rząd, żeby społeczeństwo nas wysłuchali, docenili. Walka o prestiż nauczyciela jest niezbędna. Rozwiązania dla nauczycieli wypracujemy wspólnie ze związkami i samorządowcami, mówiła w Gdyni ministra edukacji Barbara Nowacka, pytana o ten protest. Wyjaśniła, że nikt z kierownictwa MEN nie spotkał się z protestującymi, bo wszyscy są na inauguracji roku szkolnego w kilku miastach w Polsce. Zapewniła jednocześnie, że głos nauczycieli zostanie wysłuchany. Ja z dumą patrzę, że w tym roku na koniec sierpnia wakatów było znacznie mniej niż 2 i 3 lata temu na koniec sierpnia. To oznacza, że ta poprawa warunków pracy dla nauczycieli po prostu się zmienia. Że rozwiązania, które wprowadziliśmy w karcie nauczyciela, są rozwiązaniami korzystnymi. Ale wiemy, że trzeba jeszcze więcej pracy, jeszcze więcej wysiłku. Ministerstwo jest na to gotowe i zrobię wszystko, tak samo jak cały rząd, by w Polsce prestiż zawodu nauczyciela był bardzo wysoko. Związkowcy zapowiadają, że jeżeli postulaty nie zostaną spełnione, to nie wykluczają powołania pogotowia strajkowego. Nowa usługa M-Stłuczka od dziś w aplikacji M-Obywatel. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówi, że to ułatwienie dla kierowców. M-Stłuczka jest odpowiedzią, jak w sposób łatwy, ale i dobrze zorganizowany zarządzić sytuacją kryzysową. Tak, żeby ją przejść bez stresu, tak, żeby można było w jednej aplikacji, bez papieru, zgłosić, że było zdarzenie drogowe, a to zdarzenie drogowe żadnego uczestnika tej stłuczki, tej kolizji już nie będzie przerażało. Z aplikacji M-Obywatel korzysta już 10 milionów osób. Najpopularniejsze funkcje to M-Dowód i M-Prawo Jazdy. Mniej wypadków i akcji ratowniczych. TOPR podsumowuje wakacje w Tatrach. Ratownicy opracowują dokładne dane i zapowiadają ich publikację za kilka dni. Po polskiej stronie Tatr doszło do jednego śmiertelnego wypadku. Dla porównania w ubiegłym roku zginęły 4 osoby. Było natomiast wiele wezwań do osób z problemami kardiologicznymi, takich, które przeceniły swoje siły, mówi naczelnik TOPR-u Jan Krzysztof. Głównym problemem od wielu lat jest kwestia takiej realnej oceny własnych umiejętności. No widać, że część ludzi zupełnie nie zdaje sobie sprawy z pewnych ograniczeń, które się pojawiły z wiekiem, ze zdrowiem. Często mamy problemy po prostu z takim brakiem sił. To się ładnie nazywa, ale to po prostu kończy się tak silnymi skurczami, osłabieniem, że wymaga to naszej interwencji. Zwykle w wakacje ratownicy udzielają pomocy około 450 osobom i według szacunków naczelnika TOPR-u podobnie było w tym roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora w całej Polsce może się chmurzyć, deszcz spadnie na południu kraju i tam także możliwe burze. Od 25 do 29 stopni, chłodniej nad morzem, od 20 do 24. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pół minuty po godzinie 14:05. Tu Myśliwiecka 357. 14:05, oczywiście. Takie dzisiaj niespodzianki, bo to jest 1 września, a taki paniki po całym korytarzu. Mam nadzieję, że teraz rozbawiony do łez realizator, czyli Maciej Załęcki, do którego oczywiście dołącza Hanna Dołęgowska, która także śmieje się w głos. Ja nazywam się Agnieszka Obszańska i kocham spoglądać na zegary, a do nas jeszcze teraz dołączy Księciunio. Oh, Kiss. Cześć. Ania Lalka, Kiss. Tak się jeszcze nie witałam. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Wyobrażasz sobie, co czują teraz ci, którzy po raz pierwszy idą do szkoły? Widziałam dużo dzisiaj osób, które się wybierają i trochę im zazdrościłam. Była w tym jakaś beztroska część. No, beztroska część. Przesyłamy buziaki im wszystkim. Bądźcie dzielni, niczego się nie bójcie. Będzie tylko lepiej. Prince broni się? Wciąż? Broni, jak najbardziej. Prince zawsze. No to teraz wybronimy. Właściwie nie musimy wybraniać Hayley Williams. Fantastyczna postać, o której teraz opowiesz. To jest nasza płyta tygodnia. Płyta, której tytuł brzmi? Ego Death at Bachelor's Party. Śmierć ego na panieńskim. Ile tutaj będzie wątków, które możemy poruszyć. Zatem ruszamy. Dla ciebie Hayley Williams to? Dla mnie personalnie ikona z czasów nastoletnich, ale powiedziałabym, że to jest po prostu popowa punkowa. No to proszę bardzo. Dowód? Ktoś potrzebuje? Od razu wykładamy. Kill me, Hayley Williams. Eldest daughters never miss their chances to learn the hardest lessons again and again. Carrying my mother's torment, I think I'm where the bloodline ends. I'll never do the right thing again. Go ahead and kill me. Z gitarą do końca oczywiście, bo Hayley Williams się nie przerywa. Kill Me to utwór z albumu Ego Death at a Bachelorette Party, czyli śmierć ego na panieńskim. Anna Lalka u nas w studio. Cześć, cześć. Dzień dobry, jeszcze raz. To jest nieprzypadkowe spotkanie, ponieważ Hayley Williams, no to jest taka postać, która intryguje ciebie z wielu powodów. Intryguje mnie od dziecka właściwie, bo dorastałam z nią, kiedy ona wydawała pierwsze płyty z Paramore jako nastolatka i też od zawsze wydawała mi się taką mocną, wyróżniającą się postacią kobiecą w tym dość męskim wtedy świecie, czyli rockowej muzyki pomieszanej z taką estetyką emo. I można powiedzieć, że dorastałam razem z nią, chociaż jest ode mnie trochę starsza i ta jej droga od właśnie płyt z Paramore, takich bardziej punkowo-rockowych, po bardziej popowe, a teraz też rozwój solowej kariery, no jest bardzo ekscytujące też z takiej perspektywy popkulturowej. No i spoglądając na to szerzej, to też trochę o tym, o czym opowiadała Mary z Polski, że przychodzi taki moment, kiedy artystka, czasem artysta także, ale bardzo często wspomina się o tym w kontekście artystek, które jednak często bywają schowane gdzieś za plecami mężczyzn, frontmenów, zyskują głos i taką odwagę do tego, żeby zacząć mówić swoim językiem. Niektóre mówią od razu, ale przecież widocznie musi być jakiś rodzaj, być może blokady kulturowej, która sprawia, że no, trwa to o wiele dłużej. No widzisz, właśnie wydaje mi się, że Hayley Williams zawsze szła równo z tymi mężczyznami. Facetami. Chociaż też na tej płycie trochę komentuje to, jak momentami trudne było dla niej pomieszanie tej mocnej osobowości, bo sama wiesz, że często w tym męskim świecie trzeba przebrać taką maskę, po prostu ubrać pewnej twardej kobiecości. Kobiety nie płaczą. No właśnie tak musiała przez wiele lat funkcjonować. Teraz pozwala sobie na więcej wrażliwości, dlatego na przykład ten album opowiada przede wszystkim o rozstaniach, o miłości, o odnajdywaniu siebie, o tej śmierci ego, czyli porzuceniu swojego ja, odnalezieniu się w trudach też współczesnego świata amerykańskiego, więc jest dużo wątków, jest taka patchworkowa ta płyta, szczególnie, że wyszła wcześniej jako single, 17 singli, które zostały później ubrane dopiero w album. Śmierć ego na panieńskim. Ten tytuł zwiastuje już bardzo dużo. My zachęcamy do tego, żeby też posłuchać całego albumu i wplatać tam swoje wątki. Hayley Williams nie dosyć, że opowiada trochę o sobie, trochę o nas, kobietach, ale także wchodzi w kontekst społeczny, bo utwór, który za chwilę usłyszymy, True Believer, to jest także odwołanie do sytuacji społeczno-politycznej w Stanach Zjednoczonych. Tak, Taylor jest z Nashville, południe Stanów Zjednoczonych. Później też jako nastolatka przeniosła się do Tennessee, więc te południowoamerykańskie klimaty są jej jak najbardziej znane. Na True Believer pojawia się kontekst religijnych Stanów Zjednoczonych, bardzo katolickich, jednocześnie bardzo rasistowskich. Tam są odniesienia na przykład do Strange Fruit, Niny Simone, czy innych artystów, którzy podejmowali tematy dotyczące rasy i łączenia tego też z takim konserwatywnym środowiskiem amerykańskim, co trwa oczywiście przez dekady, dzisiaj jest silniejsze też ze względu na sytuację w Stanach Zjednoczonych. I wydaje mi się, że też może się to odnaleźć w kontekście takich współczesnych artystek łączących to z muzyką. Mamy na przykład taką artystkę Ethel Kane, która teraz jest bardzo popularna. Wspominamy też o niej na antenie Trójki. I ona pokazuje, jak wychowując się w takim konserwatywnym, religijnym świecie, wkracza się potem w muzykę pop, gdzie pop oczywiście jest pełny tego blichtru, tego tej takiej mocy i też jakiejś seksualizacji. Mhm. Więc połączenie tych światów i wejście z tym w muzykę popularną, no dla mnie jest fascynujące i True Believer też to pokazuje. To w takim razie zachęcamy, żeby wspólnie teraz z nami posłuchać utworu True Believer. Ego Death at Bachelorette Party to nasza płyta tygodnia. Dwa słowa na tę płytę od ciebie? Zero oczekiwań. No to może być niespodzianka i to bardzo pozytywna. Słuchamy płyta tygodnia Hayley Williams, Ego Death at a Bachelorette Party. Broadway Cumberland keeps claiming bodies. All our best memories were bought and then turned into apartments. The club with all the hardcore shows, now just a grayscale dominoes. The churches overflow each Sunday, greedy Sunday morning. Southern Gotham, I'm the one. underneath the biggest bridges. They pose in Christmas cards with guns as big as all the children. They say that Jesus is the way, but then they gave him a white face. So they don't have to pray to someone they deem lesser than. It's paid for every sin. Hayley Williams i True Believer, Ego Death at Bachelorette Party to nasza płyta tygodnia. A my teraz trochę powspominamy, bo przypomnimy sobie fantastyczny koncert na festiwalu w Katowicach. Już Mutantesz pojawili się na scenie eksperymentalnej i co oni zrobili z publicznością? Dokładnie to, co powinni. Rozgrzali i sprawili, że wszyscy nie mogli przestać się tańczyć. A zaraz potem fantastyczna Sofia Cortezis. I tak tu nam się połączą te latynoskie wątki. Precisa saber da piscina, da margarina, da carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim. Baby, precisa tomar sorvete na lanchonete, andar com a gente, me ver de perto, ouvir aquela canção do Roberto. Precisa aprender inglês. Precisa aprender o que eu sei e o que eu não sei mais. Sei. Comigo vai tudo azul. Contigo vai tudo em paz. Vivemos na melhor cidade. Da América do Sul, da América do Sul. Você precisa, você precisa. Não sei. Leia na minha camisa. Baby, baby, I love you.

przy słowie. Co zgotował nam nasz specjalista? Człowiek, przy którym, jeśli wypowiadam coś z ust, staje po prostu na baczność. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Pani Sylwia pyta, skąd powiedzenie jeden do sasa, drugi do lasa, którego używamy, żeby powiedzieć, że coś lub ktoś do siebie nie pasuje. Odpowiedź na to pytanie być może Państwa zaskoczy, ponieważ wokół tego wyrażenia krąży pewien mit. Uważa się, że ma ono związek z wypadkami politycznymi w XVIII wieku, kiedy walczyli ze sobą stronnicy Augusta II, czyli sasa, i Stanisława Leszczyńskiego, czyli lasa. Jednak, jak się okazuje, powiedzenie to jest starsze, ponieważ odnotowano je już w XVI wieku. Brzmiało wtedy trochę inaczej. Jedno sasa, a drugie do lasa. I to przybliża nas do zrozumienia jego pochodzenia. Forma sasa funkcjonowała dawniej jako zawołanie na zwierzęta. Dziś powiedzielibyśmy raczej do nogi. I dlatego wyrażenie jedno sasa, a drugie do lasa mówiło o tym, że jedno zwierzę, na przykład wół, idzie grzecznie, przy nodze, a drugie tam, gdzie chce. Być może ta niezgodność posłużyła do opisu sytuacji politycznej w XVIII wieku, ale na pewno samo powiedzenie powstało dużo wcześniej. Takich wymyślonych historii, które mają tłumaczyć pochodzenie jakiegoś przysłowia czy frazeologizmu, mamy w naszej kulturze oczywiście więcej. I tak na przykład, kiedy ktoś odezwie się nie w porę, to mówimy, że wyrwał się jak Filip z konopi. Okazuje się, że to powiedzenie było niezrozumiałe już w XVIII wieku. Benedykt Chmielowski, autor jednej z pierwszych polskich encyklopedii, pisał, że przysłowie ma związek z niejakim Filipem ze wsi Konopie, który niespodziewanie zabrał głos na Sejmie. Został zrugany przez pozostałych okrzykiem: „Panie Filipie z Konopi, wyrwałeś się”. Tę naciąganą historyjkę powtórzył nawet Adam Mickiewicz w objaśnieniach do pana Tadeusza. A prawda jest taka, że Filip to po prostu zając. Mieszkańcy wsi często nazywają zwierzęta jakimś ludzkim imieniem. Na przykład bociany to Wojtki lub Maćki. I stąd zresztą powiedzenie „wkoło Macieju”, które wzięło się z obserwacji krążących po niebie bocianów. Sam zając szukał schronienia w konopiach, ale kiedy wytropiły go myśliwskie psy, rzucał się do ucieczki. I stąd właśnie powiedzenie „wyrwać się jak Filip z konopi”. Czasami jest też tak, że dodatkowe tłumaczenie otrzymują powiedzenia, które są jasne i właściwie ich nie wymagają. I tak jest z wyrażeniem „jajko mądrzejsze od kury”. Swego czasu dorobiono do niego opowieść o gospodarzu, który przeprowadzał się do innej wsi. Załadował wszystko, co miał, na wóz, a znalazła się tam między innymi kura. Po pewnym czasie wóz zjechał na nierówną drogę i zaczął się trząść, co spowodowało, że jedna ze znajdujących się na nim desek przygniotła kurę i ją udusiła. Chwilę przedtem jednak kura ta zniosła jajko, które potoczyło się nieco dalej w kąt i pozostało całe. Podobno gospodarz na miejscu zdziwił się bardzo i uznał, że jajko jest mądrzejsze od kury, ponieważ tak sprytnie uniknęło niebezpieczeństwa. Ale może my okażmy się jeszcze sprytniejsi i nie powtarzajmy tej zmyślonej historyjki. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Sprytny jak zwykle i z pięknym, giętkim językiem. Jajko i kura, zając w konopiach, ale zwierzęco nam się zrobiło w tu myśliwieckiej. No to teraz od sasa do lasa i hop sasa z Dandy Warhols. Dandy Warhols. A propos dandysów i a propos Warhola, Andy Warhol nadchodzi, jego praca właściwie i wystawa nadchodzi wielkimi krokami w Poznaniu już niebawem, bo we wrześniu, dokładnie 11 września w przestrzeni Pop Culture Gallery w Starym Browarze pojawi się wystawa, no, która myślę dla tych, którzy nie tylko kochają Andy'ego Warhola, ale także kochają sztukę współczesną i popkulturę, no będzie to pozycja obowiązkowa. Bardzo ciekawe jest to, że zwykle prace, które trafiają na wystawy do Polski, trafiają z muzeów europejskich, a tutaj prawdziwa gratka, ponieważ pojawią się prace z Pittsburgha, czyli z tego największego muzeum posiadającego najfantastyczniejsze okazy. Zatem Andy Warhol w Poznaniu już niebawem, a Miles Kane już teraz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I was just a boy when I sat down and watched the news on TV. I saw some ordinary slaughter, I saw some routine atrocity. My father said, don't look away, you gotta be strong, you gotta be bold now. He said that in the end it is beauty that is gonna save the world now. And she moves among the sparrows, and she flows upon the breeze, and she moves walking round the flower show like a leper, coming down with some kind of nervous hysteria. I saw you standing there, green eyes, black hair, up against the pink and purple wisteria. You said, hey, nature boy, you're looking at me with some unrighteous intention. My knees went weak, I couldn't speak, I was having thoughts of what not in my best interest to mention. As she moves among the flowers, as she flows among the smoke, as she moves among the shadows, as she moves me with just one little look. You took me back to your place and dressed me up in a deep sea diver's suits. You played the patriot, you raised the flag and I stood a full salute. Well, later on we smoked a pipe, it struck me dumb and made it impossible to speak. As you closed in slow motion, called me Sappho in the original Greek. As she moved among the sparrows, and she walks across the sea, and she moves among the flowers, and she moves right up close to me. Come on, Nick Cave and the Bad Seeds. Nick Cave na pewno na rozpoczęcie roku szkolnego poszedł w garniturze. I to jakim? W prążki na pewno. Takim ładnym, eleganckim, jak to zwykle on. A teraz myślę, że taka artystka, bo to jest artystka wszechstronna, którą możemy kojarzyć zarówno z muzyką, ale także filmem i teatrem, także z nadchodzącym festiwalem w Gdyni, festiwalem filmów fabularnych. Zosia Justyńska to jest bardzo ciekawa postać, dlatego zachęcam, żeby się z nią zapoznać. Jest związana z Gdynią w ten sposób i z tym festiwalem, że krótkometrażowy film Liben w reżyserii Ani Płonki zdobył w zeszłym roku nagrodę, a Zofia Justyńska główną nagrodę za główną rolę. Tam też zagrała. To jest też postać, którą warto śledzić, bo zarówno teatr Baraka, jak i jej działalność muzyczna to czyste złoto. A teraz posłuchamy może w takim razie tej odsłony muzycznej. Zofia Justyńska, Zapach Twoich Łez. Zapach moich łez. Śliwiecka 357. Ale to są zaklinacze Hermanos Gutierrez, czyli bracia Gutierrez. Latynoski skład, chociaż mieszka we Szwajcarii, to tak naprawdę ich korzenie sięgają Ekwadorów i ekwadorskiej także muzyki. Ona wybrzmiewa, tak jak słyszeliśmy, w tym wymiarze bardziej tradycyjnym, ukryta trochę, ale na pewno bracia Gutierrez to jest punkt obowiązkowy, jeżeli chodzi o takie połączenie muzyki latynowskiej, muzyki korzennej z tym, co współczesne. Ich ostatni album Sonido Cosmico, czyli kosmiczne dźwięki. Naprawdę brzmią kosmicznie. A tutaj już wkrada nam się ten rozbójnik Fat Dog, a to jest znak, że czas na pisy końcowe. Hanna Dołęgowska, Maciej Załęcki, ja nazywam się Agnieszka Obszańska. Dziękuję bardzo i zostajemy z tym energetycznym gagatkiem do godziny 15. The day you're gonna die.